เป็นวันเดือน9แรม8ค่ำเป็นวันอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาเป็นวันฟังธรรมตามธรรมเนียม เมื่อได้มาประชุมพร้อมเพียงกันเช่นนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งใจของตนให้ดีทุกคนมีสติสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ให้ถือว่าเวลานี้เรากำลังมาประชุมกันเพื่อฝึกฝนจิตตรงนี้แหละให้มันตั้งมั่นลงไปไม่ให้มันวอกแวกเพราะการฝึกจิตใจนี่มันฝึกได้ยากยิ่งกว่าฝึกอะไรทั้งหมดในโลกนี้ฝึกช้างม้าวัวควายอย่างนี้นะพอฝึกให้มันรู้จักลากคาดลากไถลากล้อเกวียนเป็นแล้วอย่างนี้นะปีต่อไปเอามันไปใส่เข้าอีกมันก็ไม่ได้ฝึกยากมันก็เดินไปตามร่องตามรอยของมันได้อันสำหรับคนเรานี่นะฝึกไม่รู้จักเชื่องเลยจิตใจของคนเรานี่กลับกรอกได้เร็วเหลือเกินนะทั้งนี้หมายเอาจิตที่ไม่ได้ฝึกให้เป็นสมาธินั่นเรียกว่าจิตธรรมดาสามัญนี่นะมันย่อมกลับกรอกหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็คุ้มดีเดี๋ยวก็คุ้มร้ายเพราะจิตมันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบมานั่นนะดังนั้นการฝึกจิตใจนี่กับการสำรวมการเพ่งเรานี่นะเรียกว่าฝึกจิตเพ่งจิตให้มันนิ่งอยู่ภายในแม้ว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตามก็กำหนดเพ่งจิตอยู่ภายในอย่างนั้นแหละเพื่อระมัดระวังอย่าให้มันคิดสายไปทั่วนี่นะการฝึกจิตนี่ไม่เฉพาะแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นถ้าว่าไปเพ่งไปสํารวมกันแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาแล้วเลยไม่กวดดูจิตไม่สำรวมจิตไม่เพ่งจิตตัวเองอยู่อย่างนี้มันไม่ไหวมันย่อมถูกความหลงเขาครอบงำทำให้หลงไหลไปทั่วแหละดังนั้นนะการปฏิบัติทางจิตใจนี่ให้ถือว่าเป็นอากาลิโก ไม่อ้างการอ้างเวลาให้ถือว่าเราจำเป็นต้องจะตามรักษาจิตนี่อยู่ทุกเมื่อไปเลยอันนี้ที่จะทำให้คนเรานั้นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นได้มันก็เนื่องมาแต่เราฝึกสำรวมจิตนี่เรื่อยๆไปอย่าให้มันได้วันไว้ไปตามเรื่องราวต่างๆภายนอกอันตรงนี้นะว่าสำคัญมากใครจะมีความรู้มากรู้หลายสักเท่าไรก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าไม่สำรวมจิตไม่เพ่งจิต ไม่กรวดดูจิตของตนเสมอๆแล้วมันเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เลยเอาชนะใจตัวเองไม่ได้มันจะต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนให้เห็นความสำคัญของการสำรวมจิตนี้ให้มากทีเดียวก็เมื่อเราฝึกจิตดวงนี้ได้มันก็ได้ทุกอย่างเลยฝึกจิตดวงนี้ให้ดีแล้วอย่างเนี้ยมันก็ดีไปทุกอย่างนั่นเนี่ยขอให้จิตดวงนี้ดีแม้เรื่องชั่วมันจะกระทบกระทั่งมาเมื่อจิตดวงนี้ไม่หวั่นไหวไปตามแล้วเรื่องชั่วมันก็กลายเป็นดีไปเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่ามีคนเกลียดชังแล้วเขาพยายามพูดกระทบกระแทกใส่อย่างนี้นะแสดงความจงเกลียดจงชังใส่ตนเอาแล้วตนอดทนได้ไม่ตอบโต้ไม่หวั่นไหว ไม่ถือมั่นในอารมณ์อันชั่วร้ายที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้นั้นนะแล้วเช่นนี้คนผู้ที่แสดงความจงเกลียดจงชังตนนั่นนะภายหลังมามันต้องกลับดีแน่นอนนะเพราะว่าตนไม่โกรธตอบไม่หวั่นไหวไม่แสดงอาการดุร้ายตอบโต้กันไปทีนี้คนพวกนั้นก็รู้สึกตัวได้ในภายหลังเมื่อเห็นผู้ที่ตนด่าว่าตีเตียนนั้นไม่หวั่นไหวแล้วไม่ตอบโต้แล้วก็รู้สึกตัวได้ในภายหลังก็เลยกลายเป็นคนดีไปก็มีนี่เรียกว่าความอดความทนนี่มันย่อมให้สำเร็จทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถ้าผู้ใดไม่อดไม่ทนแล้วไม่ไหวจริงๆรักษาสมาธิไว้ก็ไม่ได้หน่อยก็มีเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งมาสมาธิถอนแล้วกลายเป็นคนใจดำไปเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าอันจิตของมนุษย์นี่ฝึกยากนั่นแหละแต่ถ้าว่าฝึกได้แล้วมันดีกว่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่สัตว์เดรัจฉานมันฝึกได้ก็จริงอยู่หรอกแต่มันก็ได้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นรับใช้มนุษย์ไปตามที่มนุษย์ฝึกให้มันดำเนินไปมันทำไปเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่มีพิเศษกว่านั้นไปอีกความดีของสัตว์เหล่านั้นนะแต่คนเรานี่ถ้าฝึกฝนจิตใจให้ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยมันทำดีได้อย่างพิสดารทำดีได้หลายอย่าง สามารถเป็นตัวอย่างของผู้อื่นได้ผู้ที่มาภายหลังเมื่อไม่เห็นตัวอย่างอันดีงามแล้วอย่างนี้มันก็เกิดศรัทธาขึ้นก็ฝึกเอาอย่างกันไปนี่แหละคนเราเมื่อทำดีแล้วมันดีไปหมดอย่างว่านั้นเนี่ยเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีเพราะว่าเมื่อเราไม่ยึดไม่ถือไม่หวั่นไหวแล้วเรื่องร้ายเหล่านั้นมันก็ระงับไปเองนะนั่นแต่ถ้าหากว่าไปยึดถือเอาแล้วมันเลยทำพิษทำภัยให้แก่ผู้ยึดถือนั้นได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มารักษาอุโบสถศีลกันชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้นะก็ให้พึ่งพากันสำรวมระวังจิตใจของตนทุกนาทีวินาทีไปควบคุมจิตของตนอย่าให้มันฟุ้งซ่านลำคาญไปต่างๆนานาให้มันนึกถึงคุณของศีลที่ตนได้รักษามาเพราะเป็นคฤหัสถ์นี่กลัวจะมีเวลามีโอกาสได้มาสมาทานอุโบสถศีล อยู่ประจำในวัดวาอารามชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่มันก็ทำได้แสนยากเหลือเกินคนที่ไม่มีศรัทธาแข็งแรงจริงๆก็เลยทำไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าคนผู้ที่รักษาอุโบสถศีลเนี่ยจึงมีน้อยไม่มากนั่นแหละก็เพราะเหตุว่าความสามารถมันยังไม่เพียงพอใจยังไม่ถึงพูดง่ายๆสำหรับผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าใจถึงแล้วความเชื่อมั่นก็มีอยู่ในใจเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้น่ะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นหนทางพ้นทุกข์จริงๆทำให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้จริงทุกคนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็คงเห็นโทษของกิเลสกันนะถ้าผู้ใดยังไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วผู้นั้นชื่อว่ายังไม่ทันชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมนี่มาภาวนาลงไปในใจใจทำใจให้สงบลงไปเช่นนี้แล้วมองดูเบื้องหลังของตนที่ตนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานั่นนะมันเป็นทุกข์เป็นยากเดือดร้อนเพียงไหนมันก็มองเห็นได้กระจ่างแจ้งเลยทีเดียวเมื่อใจสงบลงไปแล้วนะแต่เมื่อก่อนนะตนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาจิตใจมืดมนอนธการเลยเห็นแต่ความสุขสนุกสนานชั่วคราวเท่านั้นว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ตนของตนเพียงแต่ว่าได้รับประทานข้าวอิ่มก็ถือว่าตนมีสุขสบายแล้วตนได้นอนหลับสนิทตื่นขึ้นมาแล้วก็ถือว่าตนมีความสุขสบายอย่างนี้แหละถ้าว่าได้ไปนั่งสนทนาปราศัยพูดคุยกับมิตรสหายที่ถูกอกถูกใจกันหมู่นี้สวนเสเฮฮาก็ว่าตนมีความสุขสบายอันหมู่นี้แหละเป็นเหตุให้คนเราไม่หันหน้าเข้าสู่วัดวาอารามก็เพราะมันติดความสุขเหล่านี้นะการสังคมกันนี่ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะนั่นแหละบุคคลไปสังคมกับคนเหล่าใดก็ย่อมเป็นไปกับคนเหล่านั้นอันนี้สำคัญมากไม่ใช่น้อยนะลองสังเกตดูอย่างเช่นทายกทายิกามาสังคมกับพระอย่างนี้เอ้าจิตใจมันก็โน้มไปทางศีลธรรมบ่นี่เพราะว่าพระนั้นไม่มีอะไรจะให้มีแต่ศีลธรรมเท่านี้มีแต่ชักจูงให้ฝึกตนให้ทรมานตนทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้พระท่านจะต้องชักจูงแนะนำอย่างนี้แล้วเมื่อตนยินดีสังคมกับพระอย่างนี้มันก็ยินดีปฏิบัติไปตามแบบนี้นั่นแหละมันก็ทำให้จิตใจน้อมไปในทางบุญทางกุศลน้อมไปในการละกิเลสตัณหาไม่น้อมไปเพื่อสะสมกิเลสตัณหาอย่างนี้จึงสมกับว่าพบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นนะแต่ถ้าว่าน้อมไปสังคมกับคนที่ไม่สนใจกับเรื่องศีลธรรมไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างนี้เขาก็ชวนพูดชวนคุยไปแต่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องจิปาถะเนี่ยเรื่องปรัมปราแล้วฟังดูแล้วหาเอามาเป็นประโยชน์สักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเรื่องที่พูดที่คุยกันนั่นแต่คนผู้ที่ขาดปัญญาแล้วหาได้รู้ไหมว่าตนพูดตนคุยกันอยู่นั้นเนี่ยเรื่องที่พูดที่คุยกันไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยแต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวกันเลยก็เพราะฉะนั้น มันจึงชอบพูดชอบคุยไปตั้งแต่เรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์เรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่ชอบเอามาคุยกันเลยเอามาสนทนาปราศัยกันดังนั้นการที่ทายกทายิกานั้นได้เข้าวัดจำศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่เมื่อมันได้มาสำรวมกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามสิกขาบทพุทธบัญญัตินั้นเช่นนี้แล้วใจมันก็ไม่ได้ห่างจากบุญจากกุศลไม่ได้ห่างจากคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แล้วก็ใจนี่มันก็ย่อมมองเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้สำคัญว่าตนนั้นจะอยู่ไปในโลกนี้ได้นมนานอะไรเลยเมื่อมันน้อมสติเข้ามาสู่ภายในจิตนี่แล้วมาเพ่งดูสภาพร่างกายอันนี้เนี่ยมันย่อมเห็นว่าไม่สามารถที่จะยั่งยืนอยู่ได้นมนานอะไรเลยนี่แหละการเข้ามารักษาอุโบสถศีลเนี่ยมันได้ข้อปฏิบัติพร้อมทั้งสามอย่างให้ทานก็ได้ให้มาให้ทานวัตถุเข้าของตามกำลังที่จะให้ได้แล้ววันนี้ให้อภัยทานนี่เมื่อมารักษาอุโบสถศีลอย่างนี้ใครจะมาชวนทะเลาะวิวาทไม่เอาด้วยทั้งนั้นเลยยอมให้เขาด่าเขาว่าอภัยให้ไปเลยไม่ถือสาหาความอันนี้เรียกว่ามีอภัยทานอยู่ในตัวนะแล้วก็สำรวมในศีลอันนี้สำรวมในศีลแล้วก็ยังไม่พอก็สำรวมในอินทรีย์อีกเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามรูปนั่นนั้นนี่เรียกว่าสำรวมอินทรีย์นั่นเนี่ย เมื่อได้สำรวมศีลสำรวมอินทรีย์อยู่ในวัดวาอารามเช่นนี้แล้วจิตใจมันก็ย่อมผ่องแผ้วเบิกบานจิตใจก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านรำคาญไปทางอื่นเพราะว่ามันชื่นชมยินดีในบุญกุศลที่ตนกำลังบำเพ็ญอยู่นี่นี่เพราะว่ารักษาศีลก็ได้บุญได้กุศลนะให้ทานก็ได้บุญได้กุศลเช่นนี้แล้วจะไม่ชื่นชมในบุญกุศลอันนี้แล้วไม่ทราบว่าจะไปชื่นชมกับอะไรอ่ะนั่นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะให้ชื่นชมเลยในวัดวาศาสนานี่นะนี่แต่เรามาชื่นชมในความดีที่เรากระทำด้วยกายวาจาใจนี่แหละให้ทำความชื่นชมยินดีในความดีของตนอย่างนี้มันจึงเป็นที่พึ่งอันแน่นอนบัดนี้นะไม่มีผิดหวังเลยถ้าผู้ใดทำความยินดีปีติอยู่ในคุณทานคุณศีลคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยู่ในใจเสมอเสมอถ้าจิตมันเผลอมันจะคิดไปในเรื่องอื่นเราก็รู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละอารมณ์นั้นเสียไม่ส่งเสริมมันให้มาส่งเสริมความยินดีพอใจในบุญในคุณนี้แทนเมื่อได้ฝึกใจของตนให้น้อมไปในทางศีลทางธรรมทางบุญกุศลให้มากพอสมควรอย่างนี้แล้วก็นับว่าการนับถือพระพุทธศาสนาของผู้นั้นมีผลดีต่อตัวเองจริงๆนั่นเนี่ยเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ว่าจะไปสอนเพื่อให้คนทำอย่างอื่นทรงสอนให้คนมีความภาคเพียรพยายามละกิเลสความชั่วร้ายต่างๆออกจากกายวาจาใจนี่เป็นจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเนื่องจากว่าทุกคนนั้นน่ะมีความชั่วอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละไม่มากก็น้อยเป็นคนธรรมดาสามัญนี่ซึ่งจะไม่มีความชั่วติดตัวเลยไม่มีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ประกอบความเพียรนั่นแหละ ประกอบความเพียรพยายามสำรวจกวดดูความชั่วเรื่องไม่ดีต่างๆนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองให้มันได้ตัวเองนี่มันมีนิสัยชั่วอยู่อย่างไรหนอค้นดูให้พบนั่นเมื่อพบแล้ววันนี้ก็พยายามละนิสัยอันชั่วเหล่านั้นออกจากใจเรื่อยไปเช่นนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ภาคเพียรเรียกว่าเป็นผู้มีความพยายามชำระตนให้หมดจดสะอาดปราศจากกิเลสปาปธรรมต่างๆเมื่อยังไม่สนใจในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมนั่นคนส่วนมากมันไม่ค่อยได้รักษาจิตใจตัวเองปล่อยให้จิตใจตัวเองนี่เป็นไปตามยถากรรมเอ้าใครว่าร้ายก็ว่าร้ายไปตามเขาใครเขาว่าดีก็ว่าดีไปตามเขาเช่นนี้แหละใจที่ไม่อบรมนะมันย่อมหมุนไปตามคนหมู่มากคนหมู่มากว่าไงเอาอย่างนั้นจะชั่วหรือจะดีไม่คำนึงเอาคนหมู่มากเป็นประมาณนะอย่างนั้นนั่นไม่ถูกต้องเพราะว่าคนหมู่มากนี่ไม่ใช่ว่ามันจะดีกันทั้งหมดไม่ใช่คนไม่ดีมีอยู่มากมายในคนหมู่หนึ่งหนึ่งบางทีคนที่ไม่ดีเนี่ยมันมีอำนาจเหนือคนอื่นๆอย่างนี้มันก็ดึงเอาคนดีๆต่างๆนั้นให้ไปมีความเห็นผิดเห็นชั่วไปตามตนทีเดียวแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานั้นคิดพึ่งตัวเองอย่าไปคิดพึ่งผู้อื่นอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเนี่ยแม้ว่ามารักษาศีลฟังธรรมทำบุญกุศลร่วมกันก็จริงหรอกแต่ความคิดความเห็นนี่อาจจะไม่ตรงกันนะนั่นเนี่ยถ้าผู้ใดคิดเห็นว่าตนนั้นน่ะตั้งอยู่ในกุศลคุณงามความดีอะไรมั่นอยู่แล้วอย่างนี้นะเราก็มั่นอยู่ในความดีของตัวเองใครจะว่าอะไรทำอะไรไปก็แล้วแต่เรื่องเช่นใครจะมาชักชวนไปทางไม่ดีทางผิดเราก็รู้แล้วก็ไม่หมุนตัวไปตามมันเราก็ตั้งมั่นอยู่ตามปกติเป็นอย่างนั้น แต่ส่วนมากนั้นมันชอบหวั่นไหวไปตามพอได้รับกระทบกระทั่งจากเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเข้าไปแล้วมักใจนั่นจะปลิวไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงค่อยได้ตักเตือนนั่นแหละตักเตือนว่าทุกคนต้องทำใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้เมื่อใจตั้งมั่นในบุญในคุณแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปในเรื่องชั่วร้ายที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ก็จะไปเอาพิมเสนไปแลกเอากับเกลือทำไมนี่มันต้องเตือนตนอย่างนั้นก็ตนมีความดีอยู่ในใจแล้วนี่เมื่อเขาเอาความชั่วมาให้แล้วทำไมไปรับเอาอ่ะก็แสดงว่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือแล้วต้องเตือนตนอย่างนี้คนเราที่จะไม่หวั่นไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆที่กระทบกระทั่งมานะก็ต้องเห็นความดีอยู่ในใจของตนเองว่าตนนั้นมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหวั่นไหวกับความชั่วร้ายต่างๆที่มันกระจอนมา การรักษาสมาธิจิตไว้นี่นะนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากขอให้เข้าใจกันไว้ให้ดีๆเพราะเมื่อเรารักษาสมาธิจิตนี้ไว้แล้วใครสรรเสริญเยินยอมาเราก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามใครนินทาว่าร้ายมาเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามจิตเราก็คงที่นี่ผู้มีสมาธิจิตแล้วนะเป็นอย่างนั้นผู้ไม่มีสมาธิจิตแล้วมันย่อมหวั่นไหวไปตามเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทานั้นนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะทำคุณงามความดีให้ก้าวหน้าไปไม่ได้เลย จิตใจที่ยังวอกแวกก่อนไหลไปอยู่อย่างนั้นผู้ที่จะทำบุญกุศลหรือว่าปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นไปได้นั้นมันต้องฝึกจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นลงไปให้ได้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีที่ได้ทำมาแล้วเอาบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยนั่นแหละมาเป็นกำลังใจเพื่อให้ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างนั้นการที่จิตจะไม่หวั่นไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้ก็เพราะว่าจิตนี่มันมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอย่างที่ว่ามานั่นแหละพึ่งเข้าใจถ้าใครยังตื่นเต้นหวั่นไหวอยู่ในเรื่องไม่ดีไม่งามในโลกสงสารอันนี้เนี่ยแสดงว่าที่พึ่งของผู้นั้นยังง่อนแง้นคลอนแคลนโยยังไม่มั่นคงนี่ต้องรู้ตัวเมื่อรู้ว่าจิตตนวันไหวอยู่งั้นแสดงว่าที่พึ่งของตนนี่ยังไม่แข็งแรงพอนั่นเนี่ยก็พยายามทำความยินดีพอใจอยู่ในบุญในคุณนั้นให้มากๆเข้าไปอย่าไปยินดีพอใจกับเรื่องอื่นเรื่องภายนอกแม้จะดีอย่างไรจะชั่วอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องภายนอกนั่นมันเป็นเรื่องภายนอกไปไม่ได้ทำคุณทำโทษอะไรให้แก่ตนมีแต่ตนของตนเท่านี้แหละทำที่พึ่งให้แก่ตนของตนได้คนอื่นนั่นจะหยิบยื่นความดีอะไรต่ออะไรมาให้นั้นไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้ดีเมื่อบุคคลมารู้อย่างว่านี้แล้วก็จะไม่สนใจกับเรื่องภายนอกนั่นแหละใครจะดีจะชั่วอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเลยมาพิจารณาตัวเองนี่ให้มันดีกว่าแล้วกันนะมาพิจารณาใจตัวเองนี่นะรักษาใจดวงเดียวนี่แหละให้มันได้เมื่อใจตั้งมั่นแล้วเห็นอะไรรู้อะไรมันก็เห็นไปตามเป็นจริงเลยวะนี่เห็นอะไรมันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกครั้งทุกคราวไปนี่ท่านจึงเรียกว่าเห็นถูกเห็นชอบตามความเป็นจริงถ้าไปเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นไปตามนิยมสมมุติของโลกไปอยู่อย่างนั้นนะมันได้ชื่อว่าไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงเห็นไปตามสมมุติเฉยๆนั่นเลยเมื่อเห็นแต่เพียงแค่ไปตามสมมุติเท่านั้นมันก็ติดสมมุติแล้วบัดนี้นะติดอยู่ในสมมุตินั้นเช่นอย่างเขาสมมุติว่าคนนี้นะไม่ดีน่าเกลียดอย่างนี้เอ้าตนก็คอยไปเกลียดกับเขาเข้าเช่นนี้นะนั่นเรียกว่าไหวไปตามสมมุติของโลกเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อผู้ที่มาพิจารณาไตรลักษณญาณนี้เห็นแจ่มแจ้งอยู่ในใจเราอย่างนี้เอ้าใครเขาว่าไอ้คนนี้น่าเกลียดน่าชังมากมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จิตของผู้นั้นก็จะไม่หวั่นไหวไปตามเลยไม่เกลียดไม่ชังไปตามเพราะมันมองเห็นอยู่นี่สังขารหรือว่ารูปนามต่างๆเหล่านั้นมันล้วนแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราอะไรเลยแล้วจะไปหวั่นไหวไปทำไมดีชั่วมันก็เป็นเรื่องของผู้นั้นเองแล้วทำไมเราจะไปพลอยไปเกลียดชังกับสมมุติของโลกอันนั้นนะ นี่แหละการเจริญภาวนานะการเจริญวิปัสสนาให้พึ่งเข้าใจไว้สมาธิกับปัญญาเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปทุกเวลาเลยเมื่อใจตั้งมั่นลงไปรักษาใจให้ตั้งมั่นอยู่แล้วอย่างนี้อะไรอะไรมาถึงเข้ามันกำหนดรู้แจ้งในเรื่องนั้นทันทีเลย เรียกว่ารู้ตามเป็นจริงเลยความจริงของเรื่องต่างก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละมันไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ มันอยู่ในลักษณะสามนี้หมดเลยแต่ผู้ที่ยังมีจิตหวั่นไหวไปตามเรื่องต่างหมู่นั้นอยู่แสดงว่ามันไม่ได้เห็นนะจิตใจไม่เห็นแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นมันจึงได้หลงสมมุติอยู่อย่างนั้นเลยหลงยินดียงลินยินร้ายไปตามกระแสของโลกนั่นแหละโลกเขานิยมสมมุติอย่างไรก็หลงไหลไปตามอย่างนั้นนะตนเองตั้งมั่นอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้น ก็เพิ่งพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งใดที่ตนได้ผิดได้พลาดมาแล้วล่วงแล้วมาเอาตนก็ยอมรับรู้ว่าได้ผิดได้พลาดมาแล้วแล้วก็อธิษฐานใจว่าต่อไปจะไม่ให้ผิดให้พลาดอีกจะได้สำรวมระวังในเรื่องผิดเรื่องพลาดนั้นต่อไปนี่มันก็ต้องทำอุบายในใจอย่างนี้เสมอแหละเพราะบุคคลที่ยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงนี่บางทีมันก็รู้มาบางทีก็หลงไปอยู่นั่นแหละแต่ว่าข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อตนหลงตนผิดตนพลาดไปแล้วต้องยอมรับผิดรับพลาดนั้นแต่โดยดี อย่าไปปกปิดความผิดความชั่วของตัวนั้นไว้เมื่อเรายอมรับด้วยดีแล้วแบบนี้ก็ยอมสำรวมระวังต่อไปกำหนดละเรื่องชั่วเหล่านั้นออกจากใจต่อไปเช่นนี้มันก็มีหวังที่จะละความชั่วออกจากใจได้มีหวังที่จะละความเห็นผิดออกจากใจได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนน่ะตนทำผิดอะไรออกไปแล้วอย่างนี้ไม่ยอมอยากจะให้ผู้ใดวิจารณ์เรื่องราวของตัวเองเลยไม่อยากให้ใครรู้เรื่องไม่ดีของตัวเองเลยอย่างนี้นะถ้าบังเอิญว่าใครวิจารณ์เรื่องไม่ดีของตัวเองเขาแล้วเอาแล้วไม่พอใจแล้วโกรธแล้วนี่แหละเดี๋ยวมันหลงสมมติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องระวังต้องทำความรู้เท่าไว้เรื่องอย่างนี้นะก็ธรรมดาที่รับไม่มีในโลกนี่ใครทำดีทำชั่วอย่างไรมันก็ปรากฏอย่างนั้นคำสรรเสริญและนินทาเหล่านี้มันก็เป็นคู่กันมาแต่ดึกดำบรรพ์นะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันต้องทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอยู่ในระหว่างความดีและความชั่วอยู่ในระหว่างความสรรเสริญและความนินทานี่เอาใครสรรเสริญมาเราก็จะไม่เพลินไม่หลงไปตามใครนินทาว่าร้ายมาเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่เสียใจเราจะอยู่ในท่ามกลางก็ตั้งจิตของตนลงไว้อย่างนี้ฝึกสะกดจิตตัวเองไว้ในเวลาได้รับความกระทบกระเทือนกับคำสรรเสริญหรือนินทานั่นนะอย่าปล่อยใจของตนให้ไหวไปตามคำสรรเสริญหรือนินทานั่นอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขอให้เข้าใจบางคนปฏิบัติมาตั้งนมนานกาเลยเมื่อถูกคำสรรเสริญอนินทามาเข้าก็เดือดร้อนวันไหวไปเลยไม่เป็นอันกินอันนอนก็มีแต่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ผลเลยการปฏิบัติธรรมมาแม้จะปฏิบัตินมนานมาก็ช่างนะเป็นนั้นว่าไม่ได้ผลถ้ามันได้ผลแล้วอย่างนี้มันจะไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องสรรเสริญและนินทาไม่หวั่นไหวไปในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ต่างๆหมดเนี่ยสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่เพลิดเพลินทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้มันไม่ท้อไม่ถอยไม่ต้องดิ้นรนเช่นอย่างว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นในกายในจิต อย่างนี้นะเราก็ต้องเพ่งพินิจดูให้จนรู้เท่าทุกข์นั่นตามเป็นจริงไม่ต้องย่อท้อไม่ต้องกลัวทุกข์ไม่ต้องส่งใจให้หนีไปทางอื่นหวังว่าจะไม่ให้ทุกข์มันติดตามไปมันไม่ได้หรอกส่งไปไหนก็ตามทุกข์มันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้กำหนดรู้เท่านั่นแหละเรื่องความทุกข์นี่นะนั่นแหละให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเพราะว่าทุกข์นี่มันมีอยู่ในขันห้านี้เมื่อจิตเข้าไปยึดถือขันห้านี้จิตก็เป็นทุกข์ไปตามขันห้าด้วยเมื่อจิตไม่ยึดถือขันห้านี้มันก็เป็นทุกข์แต่ขันห้าจิตไม่เป็นทุกข์นี่มันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วปฏิบัติไปตามนี้นะเอาก็ยังว่าขันห้ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วยังจะไปหวงมันจะไปยึดถือเอาเป็นของตนยังจะไปเสียใจดีใจกับมันอยู่อย่างไรล่ะนั่นแหละเวลามันวิบัติแปรปรวนไปยังจะไปเสียใจกับมันอยู่อย่างไรอ่ะถ้าไปเสียใจกับมันอยู่นั่นก็แสดงว่ามันยึดมันไว้สินั่นแหละหวงมันไว้มันจึงได้เสียใจหรือสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอะไรหมดนี้นะถ้าหากว่าตนภาวนาเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณในสังขารทั้งปวงดังกล่าวมานั้นจริงเช่นนี้แล้วเวลาขันห้ามันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกอะไรเลยใช้ปัญญาสอนใจของตนให้ปลงให้วางขันห้านั่นไว้ตามเรื่องของมันพอถึงยึดไว้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังขันห้านี่นะใจจะยึดไว้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปตามกฎธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นสู้วางเฉยไม่ได้เลยสู้ปล่อยวางไม่ได้ถ้าตนปล่อยวางไว้ตามสภาพเข้ามาแล้วตนก็มีความสุขสบายไม่เดือดร้อนอะไรหมายถึงดวงจิตนี่แหละมันก็เป็นอิสระเสรีเลยแบบนี้นะทุกนั้นจะมาครอบงำก็ไม่ได้เพราะว่าตนไม่ยึดขันห้าแล้วขันห้านั้นชื่อว่าเป็นก้อนทุกอุปมาเหมือนขันห้าเหมือนอย่างถ่านไฟแดงโล่นั่นแหละถ้าเอามือไปจับถ่านไฟเข้าไฟมันก็ไหม้มือเจ็บปวดร้อนรนนะถ้าไม่จับมันแล้วไฟนั่นมันร้อนอยู่ไงมันก็ร้อนอยู่ตามเรื่องของมันนะถึงคราวมันดับไปมันก็ดับไปมันก็ไม่ได้ทำพิษให้แก่ใครเลยเมื่อใครไม่ไปแตะต้องมันนะขันห้านี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย ก็ขันห้าเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนไปตามกฎธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นอนัตตาใครไปบังคับมันก็ไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังไม่อยู่ในอานัตของผู้ใดทั้งหมดเลยนี่อย่างนี้นะแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจไปอย่างนี้แหละเมื่อใจมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็ปลงก็วางลงได้มันก็รู้เท่าขันห้านั่นได้ก็รู้แจ้งในขันห้านั่นว่าขันห้านั้นไม่ได้มีในตนตนไม่ได้มีในขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันห้านี่มันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อมันรู้มันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบาใจสิแบบนี้นะถึงจะอยู่กับขันห้าแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนกับขันห้าเพราะว่าตนนั้นมันอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอยู่ด้วยความรู้แจ้งไม่ใช่อยู่ด้วยความหลงความเมาดังนั้นมันจึงเป็นคนละเรื่องกันมานี้กับขันห้านะเอาขันห้าวันไหวแปรปรวนไปแต่จิตไม่วันไหวไปมันจะวันไหวยังไงมันมีที่พึ่งของตัวเองอยู่แล้วนี่ตนไม่ได้หวังพึ่งขันห้านั่นอยู่ด้วยตลอดเวลานี่จะพึ่งอะไรได้ก็รู้แจ้งอยู่แล้วว่ามันจะแตกจะดับอยู่นี่จะไปพึ่งมันได้ยังไงอ่ะนี่การที่เราอบรมจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว มันก็เป็นอิสระอยู่ในตัวนั่นนั่นแหละได้ชื่อว่าอาศัยความรู้แจ้งนั่นแหละเป็นที่พึ่งบัดนี้นะคุณพระรัตนกรัยก็อยู่ที่ความรู้แจ้งนั่นบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมามันก็รวมตัวกันเข้าเป็นดวงปัญญาญาณความรู้แจ้งอันนั้นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อสรุปลงไปแล้วนะนั่นแหละก็ขอให้บำเพ็ญปฏิพฤติปฏิบัติกันไปอย่างนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณนั่นนะสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อพระธรรมคืออะไรคือความแก่ความเจ็บความตายความดีความชั่วความสุขความทุกข์ต่างๆวันนี้มีอยู่ที่ขันธ์ห้านี้ทุกเวลานาทีเรากำหนดดูเวลาใดก็เห็นเวลานั้นเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่จึงไม่อ้างการอ้างเวลาไม่อ้างสถานที่อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติพิจารณาอยู่ที่นั้นเห็นอยู่ที่นั้นรู้อยู่ที่นั้น อย่างนี้จึงสมกับว่าอากาลิโกนั่นแหละดังนั้นก็ให้พากันปฏิบัติไปตามนี้เองเนี่ยให้เป็นอากาลิโกอย่าไปอ้างว่าโอ้เรามันขาการขางานอันนั้นอันนี้เลยไม่ได้ทำภาวนาอะไรเลยมัวแต่ยุ่งกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปอย่างนี้ไม่ควรไปอ้างอย่างนั้นไม่ต้องอ้างมันแหละเอาถึงถ้าว่ามีกิจการงานจำเป็นที่จะต้องคิดก็ยกไว้ก่อนเรื่องนี้นะก็คิดอ่านการงานเหล่านั้นไปเมื่อคิดการงานเหล่านั้นเสร็จลงไปแล้วเราก็มาวกมาใส่ความรู้มากำหนดความรู้ในไตรลักษณญาณนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งอยู่อย่างนั้น อุปมาเหมือนอย่างบุคคลใช้แว่นตาอย่างนี้นะเมื่อเราใส่สวมเข้าไปนานๆหน่อยนี่ขมเมาอะไรมันจะมาจับเข้าไปแล้วทำให้แว่นนั้นมัวไปสกปรกไปแล้ววันนี้แสงสว่างมันก็ไม่เพียงพอแหละดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผ้าอันละเอียดมาขัดแว่นตาอันนั้นให้ขมเมาหรือว่าสิ่งที่มาแปดเปื้อนแว่นนั้นฮะออกไปมณีแว่นนั้นก็ใสตามเดิมพอสวมใส่ตาเข้าไปมันก็มองเห็นอะไรได้ชัดเจนเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าใช้ไปเดี๋ยวมันก็มัวเข้าเอาออกมาขัดทีนึงแล้วสวมเข้าไปมันก็สว่างเหมือนเดิม อันนี้ก็เหมือนกันแหละญาณความรู้ที่ว่านี่นะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เศร้าหมองมันก็มีเศร้าหมองอยู่เป็นบางคราวแต่ว่าพอเรามาขัดมันออกไปแล้วงานความรู้อันนี้มันก็แจ่มแจ้งขึ้นเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างที่ว่านั่นแหละเอาปล่อยจิตให้คิดถึงเรื่องการงานอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะไม่ค่อยได้มาพิจารณาทำของจริงต่างนั่นไอความรู้ความเห็นนั้นมันก็มัวไปพักหนึ่งขั้นพอมากำหนดพิจารณาให้ไตรลักษณญาณอันนี้มันปรากฏขึ้นมาแจ่มแจ้งเหมือนเดิมนั่นแล้วความรู้ความเห็นนั้นมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมามันก็พองใสขึ้นมาตามเดิมนั่นแหละนี่การปฏิบัติต้องให้เข้าใจว่าคนเราเนี่ยเมื่อจิตดวงนี้มันยังอาศัยโลกอันนี้อยู่เนี่ยมันจำเป็นต้องอาศัยการขัดเกลาอยู่เรื่อยไปตั้งแต่พระอรหันต์ทั้งหลายนะท ท่านสำเร็จแล้วแทนที่ท่านจะนอนจะนั่งอยู่ตามธรรมดาไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี้ท่านก็ทำความเพียรอยู่เหมือนกับแต่เมื่อยังไม่สำเร็จนั่นแหละเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เที่ยวบินทบาทมาฉันแล้วก็เมื่อมีผู้มาฟังธรรมก็แสดงธรรมให้เขาฟังไปกิจอันใดที่เป็นหน้าที่ของพระสาวกของพระพุทธเจ้าจะพึงกระทำในพุทธศาสนานี่ท่านก็ทำไปอยู่อย่างนั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อยังอาศัยโลกอันนี้อยู่แล้วจำเป็นนะมันก็ต้องพิจารณาโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นนั่นแหละพิจารณาแล้วพิจารณาอีกรู้แล้วรู้อีกอยู่อย่างนั้นไม่หลงไม่เมาไปตามโลกนั้นอย่างพระอรหันต์ท่านผู้รู้แจ้งแล้วอย่างนี้ท่านก็ยังต้องพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาของท่านมันไม่ลำบากเมื่อท่านพิจารณาลงไปมันถึงที่แล้วท่านก็สงบได้เลยท่านก็อยู่ด้วยความสงบนั้นด้วยความรู้ยิ่งอันนั้นแต่บุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่นี่เอาต้องจำเป็นต้องได้ภาคเพียรพยายามเพราะว่าเมื่อยังมีกิเลสอยู่นี่มันมีเวลาหลงเวลาเผลอไปเวลามีเวลาหลงเผลอเห็นผิดเป็นชอบไปเช่นอย่างว่าของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นสวยเป็นงามไปเป็นไปอย่างนั้น เพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องได้กำหนดพิจารณาของเก่านี่แหละอยู่เรื่อยไปพิจารณาเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรหมดนี้ให้ลงเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกครั้งเลยพิจารณาทีใดก็ดีอย่าให้มันเกิดสัญญาความจำหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นดีเป็นชั่วไปอยู่อย่างนั้นถ้าว่ามันเห็นไปอยู่นั่นก็แสดงว่ามันติดอยู่ในสมมุติอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยแบบนั้นนะดังนั้นมันต้องลบสมมุตินี่ออกไปผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้นะต้องลบสมมุตินี่ออกไป เพราะว่าสมมุตินี่เป็นของใช้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเนี่ยชั่วเป็นของใช้อยู่ชั่วอายุหนึ่งของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งคันพอผู้นั้นตายลงไปแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเรื่องของผู้นั้นเอาผู้อื่นเกิดขึ้นมาอีกก็สมมุติกันไปอีกถ้าไม่สมมุติอย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องกัน ดังนั้นมันจำเป็นก็ต้องรู้เท่าสมมุตินั้นไว้อันนี้เป็นสมมุติอันนี้เป็นวิมุตติอย่างนี้นะอันนี้เป็นธรรมของจริงอันนี้ธรรมของไม่จริงอย่างนี้มันก็ต้องรู้ทั้งสองอย่างเลยเมื่อรู้ทั้งสองอย่างแล้วมันก็ไม่หลงไหลอยู่ในของไม่จริงแบบนี้นะเหมือนอย่างเงินนี่แหละเราเอามาเทียบกันดูอันใบนี้เป็นเงินปลอมใบนี้เป็นเงินแท้อย่างนี้ดูลักษณะอาการของมันให้ดีๆแล้วอ๋อเงินแท้มีลักษณะอย่างนี้เงินปลอมมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปนั่นผู้ใดเอาเงินปลอมมาให้มาหลอกซื้อของอะไรกวดดูมันก็รู้ได้ทันทีเลยโอ้นี่เงินปลอมก็ไม่เอามันแล้วอย่างนั้นถ้าเขาเอาเงินจริงเอาเงินแท้มาให้อย่างนี้พอมองดูก็รู้แล้วเออนี่เงินแท้เอาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเราฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาขึ้นแล้วมันก็ต้องมีทางเลือกคนโลกอันนี้มันก็มีดีกับชั่วนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นเราก็เลือกอันใดมันชั่วแล้วก็ไม่เอามันอันใดดีก็เอาอันบุคคลผู้ที่ยังไม่ทันบรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานแล้วนี่นะมันก็จำเป็นต้องยึดความดีนี่เป็นที่พึ่งไปก่อนแหละเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างบุคคล จะข้ามน้ำแม่โขงไปสู่ฝั่งโน้นนี่มันก็ต้องยึดเรือไปก่อนเนี่ยนั่งเรือยึดแคมเรือไปเมื่อไปถึงฝั่งโน้นดีแล้วก็ออกจากเรือไปก็ไม่ต้องไปแบกเอาเรือไปด้วยออกจากเรือแล้วก็ไปเลยอย่างนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเราสะสมบุญกุศลอบรมสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะเราก็อาศัยความรู้ความฉลาดนี่แหละขจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจนี้เรื่อยไปบำเพ็ญบุญกุศลไปพร้อมละกิเลสไปพร้อมมันเป็นอย่างนี้นะการปฏิบัตินี่นะไม่ใช่ว่าการทำบุญกุศลไปแล้วกิเลสนั้นค่อยละทีหลังบอกไปอย่างนี้ไม่ใช่ก็ให้สันนิษฐานดูก็แล้วกันนะเช่นยกตัวอย่างว่าเรานั่งสมาธิลงไปอย่างนี้นะพอว่าพยายามเพ่งจิตเข้าไปพอจิตมันสงบลงไปแล้วนิวรณธรรมอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบมันก็ระงับไปด้วยกันมันก็ดับไปพร้อมกันเลยแบบนี้นะนะนั่นแหละจึงว่าการบำเพ็ญกุศลกับการละกุศลนี่มันเป็นคู่กันไปเลยการที่ใจสงบลงเป็นหนึ่งนั้นเป็นกุศลธรรมการที่นิวรณ์ทั้งห้านั้นดับลงไปนั้นเรียกว่าอกุศลธรรมมันระงับไปถ้าทำจิตนี้ให้สงบไม่ได้นิวรณธรรมนั้นก็ระงับไปไม่ได้ก็ชื่อว่าไม่ได้เพียรละอกุศลธรรมไม่ได้เพียรบำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งในข้อปฏิบัติเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ย่อท้อเลยฮะนี่อ้าวเรานั้นเราบำเพ็ญกุศลธรรมนะอย่างนี้เอาจะทำยังไงจึงจะเป็นกุศลได้เอาก็ต้องน้อมใจลงสู่ความสงบแหละต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจึงจะเป็นกุศลขึ้นมาได้ เมื่อเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาพยายามเลยวันนี้น้อมเข้าไปน้อมเข้าไปภายในอย่าไปส่งออกไปข้างนอกอย่างนี้น้อมไปน้อมไปไม่ท้อไม่ถอย จิตมันก็รวมลงได้เพราะว่ามันไม่ไปยึดมั่นอยู่ในนิวรณ์ทั้งห้านั้นมันยึดไม่ได้ไปยึดมั่นในความรักไม่ยึดมั่นในความชังมันไม่ได้ไปง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่ามีปีติอยู่ในธรรมเป็นกำลังแล้วความง่วงมันก็ไม่มีในขณะนั้นแล้วก็ไม่ยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านแบบนี้นะแล้วก็ตัดความสงสัยลังเลต่างๆออกให้หมด อย่าให้ไปสงสัยอะไรเลยไม่ต้องสงสัยว่าจะทำใจให้สงบลงไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะให้สงสัยก็ให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้แต่ถ้าทำใจให้สงบไปได้แล้วมันสงสัยสารพัดแหละสงสัยไปทั่วเลยเมื่อใจรวมเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วมันไม่สงสัยแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติไปก็จะได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้